Efesus bab 3. Iyo iku sababe aku iki Paulus dikunjoro marga saka Kristus Yesus kanggo kowe wong-wong kang dudu Yahudi. Kowe rak wis padha krungu bab ayahaning sih rahmate Allah kang kapitayakake marang aku marga saka kowe kabeh. Iyo iku anggonku wis kasumurupake bab wewadi iku srana wahyu. Kaya kang wis tak tulis ing dhuwur kanthi ringkes. Yen kok waca, kowe bisa nyumurupi pangertenku bab wewadine Kristus, kang ing biyen-biyene ora kawartakake marang anak-anake manungsa, nanging kang saiki kawedharake sajroning roh marang rasul-rasul lan nabi-nabine Gusti kang suci. Yaiku menawa wong-wong dudu Yahudi marga saka Injil melu dadi ahli waris lan kegelitaning sariro sarta melu duwe panduman ana ing prasetyan kang kaparingake ana ing Kristus Yesus. Krana Injil iku aku wis dadi abdine miturut ganjaraning sih rahmate Allah kang kaparingake marang aku cocok karo makaryaning pangwaose. Aku, wong kang asor dhewe ing antarane para suci kabeh, wis kaparingan sih rahmat iki, kanggo martakake marang wong-wong dudu Yahudi, bab kasugiane Kristus, kang ora kena kinira-kira iku. Sarta kanggo nerangake marang wong kabeh, opo isine ayahaning wewadi, kang wis atusan taun kineker ing Allah, kang nitahake samubarang. Supaya saiki sawernaning kawicaksanane Allah disumurupake marang para pamarintah lan para panguwasa ing swarga lantaran pasamuan laras karo karsane kang langgeng kang wus katindakake ana ing Kristus Yesus Gusti kita. Ana ing panjenengane kita oleh kakendelan lan dalan kang anjok ing ngarsane Allah kalawan kebak ing pangandel marga saka pracaya kita marang panjenengane. Mulane panjalukku marang kowe kabeh, aja nganti padha semplah nyawang marang kasangsaranku marga saka kowe. Awit kasangsaranku iku kamulyanmu. Iyo iku mulane aku sujud ana ing ngarsane Sang Rama, kang saka panjenengane saking trah kang ana ing swarga lan ing bumi podo kaparingan jeneng. Aku ndedonga supaya panjenengane saka kunging kamulyane nyanto saake kowe srana panguwasa lantaran roe ing batinmu. Teman marga saka pracayamu Kristus dedalem ana ing atimu sarta kowe podo ngoyoto lan tetalso ing katresnan. Aku ndedonga supaya kowe karo saking para suci bisa nyumurupi sepiro ambani lan dawane sarto dhuwure lan jerone sie Kristus sarto bisa ngerawui marang sie kang ngungkuli saking kawruh iku. Aku ndedonga supaya kowe podo kapenuan kasampurnaning Allah kagem panjenengane kang kuwaos nindakake luweh akeh tinimbang opo kang kita dongaake utawa kita pikir. Kaya kang kacetha ana ing daya kakuatan kang makarya ana ing kita. Iyo panjenengane iku kang sayugya kasaosan kamulyan turun-tumurun nganti salawas-selawase ana ing pasamuan lan ana ing Kristus Yesus. Amin.